بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سلسلة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أبا مسلم نلقي رسول صلى الله عليه وسلم تاغنا وندرو كلا أداغيه ورسول صلى الله عليه وسلم كيغي تي معلم بارس كده وادي كنا ار اداغي وغا اغا تايريغي اغي سيو سننا واي سينا ما ناتيغو بردو كوغور نغران نيلا بردو بار كيغير نيونا عمر كيغوغي تبنا تاينا كيري محبة كبيرة زهر كي ربنا سبحانه وتعالى قرآن تي كسنة سورة الحجرات كي وانا مسلم نلغي رسول صلى الله عليه وسلم بيجين عدب قامل لو تبنا اندلور قرآن نتي كيغني سورة الحجرات بداية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم آية في سورة الحجرات بداية ربنا سبحانه وتعالى مؤمنين يا أيها الذين آمنوا أو إيمان تبيغن إيمان ده كلمة الإيمان ده كغولي إيمان تي ربنا سبحانه وتعالى أوغي أدير تي إيرور كده قالي إيمان كيسان دو سفا أقوائي كده كغولي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كده كيجي ماناو إيرورا آره رسول ده آره ويبره embera sebagos umur gat bebagos bariga kasabagos tadur niune iror barin ke gas era soldo ke gas gane udura dio na wa muslim nri iro bartagno yegane na umenri era sol qudwa gano imam gano yegane na rasul da tatenri barin iror kana ke gas era soldo kana ke gas or arana arwen tine kesan hala na tadur niu nege bari din kiga bari ojor kedega bari o janner dorega bari o jera na ji seriga gi tagno raga kalkilino garde gera ga tebno go tadur niu nege irur kega sa iro kige tebne rasul sallallahu alaihi wasallam kega sa rasul kige tebne no ittaqullah iro jogri inna allaha samiun tikasab ga sokka talin alim ningi niur tedugnu bari tebege iro egade gi يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الرسول صلى الله عليه وسلم جلس مجلس برد أن يجي أورنا صوتكم هرغانا الرسول ده آراء الرسول يا بري كسريرو الرسول ده بغير هرغانا ناغا بري نكسي حرام مشريه الرسول صلى الله عليه وسلم جي u bari ke sadigene ne sokko kemebere bari ke goge tan e rasul an bari ke sal bara or bari ke sal dirar timen wol e tinne dar or korat kin or dirar ire hegene bolin net gonege na henne ne bari ni har ganam harami u ki o kirne ne embe go amale go sale gre hotel digene la tarfa'u aswatakum sokkunu har gabere رسول الله بغير كيبي بغوغن ولا تجهروا له بالقول وكياب رسول الله بريكا سابقيني باغرا نور نكساني نرو أرلولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولول sokkinon irisa ne naga ta terre ne barika dirar e rasul herbune ani menige rasul sallallahu alaihi wasallam ker koine e barika senega ge barige adapta dundu o obara non ne barika senener e barake ne barin kinne na bola haramme irure ugun naga tatirre ne barika sot ki ga menna sene adap to ga barika ne khatibe ne ye kese ne ga bele tiram do bune ne ge rasul li ne su daraja rasul ki ger ko inigini ne na daraja keno ge irege sando sot keno ga menna sene kema ono ga menna sene adap to ga nenne bari bune ga bari adap kinner dirar bune kedanne obado no guni wa rasul sallallahu alaihi wasallam barika sarege sotto ko kibigina bari akule kiga wa rasul do be barika sarege re har gagne barike ga sai gagne ne ne amalo wa sale kidin sako iru hot kina kali inna alladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladhina imtahana allah qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim ogene rasul sallallahu alaihi wasallam jalsa erkuligini harga gare or harga wa tainus bari kediga bari dirar ke sali menegi bari ginere sot harga re nakwa inus ke rabbana tilu kare iman kide ina so rabbana zunub go arga fergina ye kera rabbana subhanahu wa taala ojore kuliga ke ke ni kisando ayat ke quran eruri diri إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أكوني كغارة. هيري كغارة الرسول صلى الله عليه وسلم. بايا يعني الرسول إسلام له دربلني عمل فتي غير دوي. أو إن نعبر أو كأقوى لك. كغا قوم كسكتلي تو أسرة كسكتلي إن كسكيرا غوتشاندي تو إسلام له دربلي. أو تويا إسلام تو غير بيا سكوا دربلي. أبدا كنا عالين دو أكوني غوينا كسر الرسول صلى الله عليه وسلم بيعو كريري. Mena soera kana erigno do ya bu fatne kasur er herti de tikatri bari tugi bari corner di kasur ngena harga gen rabbana ayate ke sinada innal ladina yunadunaka min wara'i alhujurat aktharum la yaqilun o begna kere ne ni begra turura o ya harga ne de ke aglibu minnayin aktharuhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim la kana khayran lahum u ja harga gnu sabrgine enar kulege kasor ne na barikiri no boy ne begi begi bu ojur bu ya payre emer ber do arkar no begi bu nawegin wallahu ghafurur rahim u tubigine re eme hitkegene tubigine re adapto nar ber kulegine ne rabbal asrin ka digi quran ne te kegene re aya ke sakoge notine o muslim ne rasul sallallahu alaihi wasallam ne adab tabe ne kase tayb okay o rasul sallallahu alaihi wasallam akye be jale signa bari kiri ga ko bo dogni imi rasul sallallahu alaihi wasallam haya don ni ayati khuttai laro wala anna warsan aya boy rabbana adab rasul kirin sando te gesna leki rasul ne ye ayaki kana ki biginor e bigitar darege ene ayaki khuttai laro wala qur'an ne e ayang ma qur'ane na so ime tip rasul yogi ayagi nuttari rasul bari gogaye hadis gogaye sunna gogaye garde go berdo kana gaye na o muslim ni sa bari ke rasul ki ne akhay ber wa khatib ki bari ni ki akhay tiju gi danar te ge tiru ya ime na ye ni en ni barinar mar dan de ni na ki sot keno harga ne ge na kontr do harga ne ni rasul sallallahu alaihi wasallam hadisi wa ketiga bariki go ite ga sega sunna ke go ite ga sega garde go ite ga sega gini ni mina ferabi ke ge danje ne sotkunu rasul ke gira bigir kibi bigini ne amal gunu salen hotel gina quran duki rasul ke agar ko inini ne sot harga ekure kerga ke tempo gni baring rasul duki siage hakte na joni u rasul duki siage ngini ne emena tisu ya ne dare ne rasul sallallahu alaihi wasallam garde go ayne sunna go ayne hadis go ayne ni siningo sunna rasul ki ayne sini kana sinongo sunna rasul ki dayni rasul garde dayni lakini ekure ge day mar dane de na satode hegat tabinere erasor hadiski hegattiga diinara okere gra kastegene kasare ka kama sangene o irka keye irone barki saturi hegatto hegattiga isegir digine kiyembe akure ki jerime akure naso iere salana nega iere ardande benega iere erherga denega ge ke killing rusto nana solini Wamber Rasul sallallahu alaihi wasallam bari ketigini ni sunna ko ketigini ni mana ci ko kada yini ni o tabegini ni su rasul mana ci tabegini ne o joroy kana kirno su sunna e kana kirno na su to iro gor bi akedi o bar we go ni sunna ge hegatu hegatiga digere hoye isaw ni ne liki oke jerimer sewri Okay, sorry, kakek masang gini. Oh, ini kakek ya, ini orang. Barik iya kakek ya, arsir entasirite ya, oh, kerti ya, orang. Kira, bernani, ki iri juga gini, fasad gini, ijram gini, barizat, jerime gini, abadai meni. Dia kakek ya, arsir. Isa kerti ya, dia, hui ya, isa unini. Okay, jerime kono at. Okay, erdiri kia, no teneri. Oke jerime akure re katare oke berdo tedire kiki tiki samba korakle rasul sallallahu alaihi wasallam barigo gay kema seren rasul tiki giri tawrene berda ikini bersato te berdo taya awnaene rasul baringerong dai o rasul nire humsumi asana sutumi asubumi asana ginde tara tayri gina sahabi ga sahabi do Rasul ga Rasul do nebi ga nebi do nir ka ausurere Swa Sudan da ka ausuri Nigeria da ka ausuri Pakistan da ka ausuri Cameroon da ka ausuri Arafas da ka ausuri one ka ausurere barini iriesu ber ora bardo biere awnere Rasul kido tanigina sauna kido hegatkina isagir dile kido o kesalin kema saile kido wogina awne Oke bari wong khatri Kisando ona muslim ning akbar balten Lina Rasul sallallahu alaihi wasallam ki iru rushere khatare Amar gono sala nar den sokko khottei Kera iru tauba gono gibli no tei Bida bartage daraja nir tigini ni rabbana tauba go gibli no kidawnege bida gra kosro grini rabbana gibli no tei ne achan rasul sallallahu alaihi wasallam lin gir newlin kegel lin rushi awalna sunna ge te rasul do ko warniki rabbar artigarin bigi aine bina tabaine sirin erigine ne ojor rogoyene arhama iroke ene aine rekana tagane sinogine ne irgunor netin rabbana subhanahu wa ta'ala netin Tiga kemas yang kiri kelar arsir, oke ye, hemina aku kiri tahu ya dah ye ye, kiri ni aku ni. Nesu wajib ombar na Rasul sallallahu alaihi wasallam tag ni gini ni, sunnah aku asin ni tag ni. Rasul sallallahu alaihi wasallam tag ni gini ni, bari aku berduki kat tag ni. Rasul sallallahu alaihi wasallam tag ni gini ni, mana hati aku berduka kan ada kat tag ni. Rasul sallallahu alaihi wasallam tagni ngene ne sahabi go ga tagni Rasul sallallahu alaihi wasallam tagni ngene ne zurriya go ahle bayt go ga o islam ngene re iman kide ga tagni kufur ga bayin kisando Rasul sallallahu alaihi wasallam nege ayage hottaido ene ya rasul kigro haya rasul kigro ge shiriye bigin na Rasul nege no manege barigo kaga sai gaye sunna go dare gaye mana chogo berdo siere gaye ene so muslim kaye islam kaye nga rasul inne u rasul inne ayaka e u ayaka e gini ni muslim ge nabi worbe adab kamel do kede ogini ni embe go amara wa sala hotel rasul qur'an do kiye rabbana subhanahu wa ta'ala ki duro hak rasul ki iro dikre kanare kisondo o kone fikra or ko gorne ne tebe ti or kanare ne tebe ti or siere ne tebe gne re ti boroi ber taya awne re sunna rasul king harbin sunna ka harbin o sunna gar kesal ka harbin o sunna gar tebegin ka harbin o sunna ge egagne ka harbin na dai tene ne onagri bernard tene dai fikra o ke gnere bari o ke gnere barname or si ade gnere o ki nar tene adro o guni ki rasul sallallahu alaihi wasallam ni subumi asana ngende tere tayre re udre gare gnere ki ko kati awri iro radro o ku bude yos rasul sallallahu alaihi wasallam adro o ku bude yos sahabir adro o ku neinus adro o kitab tere kilario kere uwe yining o kinen kisiga kiyo kere delil kiyo rasul sallallahu alaihi wasallam sunna qare berbida kanare dingi kamel ne ber aroy ke aroni ay gere ginere bida ko orne lala bida harabe bida egisigi jaisto ibara bida kin iro gebelida rasul do gero iro gero ibara sunna ke iro ke gere ti nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko warne ki garina so lazim o muslim ne legene ne adab kamel do rasul sallallahu alaihi wasallam do sunna waro be gi kamel do tabe nondo kere u ayat te ke ngdo rasul sallallahu alaihi wasallam hayina so rasul ihtiram ko ga bari ko ga majlis ko ga sokko hurma badon ne te kisna legene ne ime rasul sallallahu alaihi wasallam nege kanaber rasul o kato kene yos ihtiram ko kato kene yos sunna go ga is mana go ga is na so ene go ki ti khairi gine aya ka erdana te kene boro tanne na so o muslim ne lege iro o mene na o meke jigir ne ne ki o mene de ka ya ne rasul imam go na kudu wa na so rasul kay gine ge na ta te sine kay na rasul kay ese ge na udure rasul do kine kasana irur kine kasana ne menege o iruro rasul do ne bari tebene re eri kiwu ay ade ere ne igi halat rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an ke rege la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da rasul sallallahu alaihi wasallam gubi gini ne bainat kun nur ne dugulin ne harga bon kero rasul sallallahu alaihi wasallam barike tigni ni barike nun ner jane bako arab kamel goy rasul sallallahu alaihi wasallam do kega sayge radundu quran do kega sayge ayat idda abur kagai rasul sallallahu alaihi wasallam ge u adrogo te wuligini ni sallallahu alaihi wasallam menini har gana ino ga mushkila do dirar sallallahu alaihi wasallam mening halas rasul sallallahu alaihi wasallam gi u adr go to gurini salade ne keri gi irul kiye rabbana quran kare ne gini inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima rabbana subhanahu wa ta'ala malaika gauru sokko rasul sallallahu alaihi wasallam salakir na kee nasu mumin ni gi sokko nau gaage rasul sallallahu alaihi wasallam salade be kee aya ke te kya gne ge sahabi ge no te gna rasul sallallahu alaihi wasallam kee ta kare boy gna rasul sallallahu alaihi wasallam kee ya rasul allah tu no tere salam ne gi digi garde go ay digi Salam alayka ya Rasulullah jareedi ki arti uratri naso erde da salam negeedi aydeere nutte da salaadre negeedi ya Rasulullah to dogon rabbana salaabe ke yugne ki sala iror salaadre ke digi ne salaadre negeedi aro sala qualite erde da salaadre negeedi turona begi kulini dekerti kaygini Rasul sallallahu alaihi wasallam negeedi qulu mana yugni mana sala rasul kege sala arakaten sala dare ruke digin ne doro ar ini قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كي يقول أمر إيروكي كتي رسول الله صلى الله عليه وسلم sahabi go igine a ya rasulullah erdina saladere nege digi todone borasan bigi kulini netti kayire rasul sallallahu alaihi wasallam kiber salabe ge yugune barin tokiro emetu salagi ubi rabbana aqimus salagi neki dur arbae ga kiyo usur koske ga kiyo magrab koske ga kiyo ro salagi minugune ki quran kerem bigi o quran keregre دور كامرا كاي مغرب كامرا كاي او قران كاري لكي كاي يو سلاغي منو تاتاغي كي او يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دغي مي دلي اي رار ديغا سلاغي كي ديبي نوبر سلانو صلوا كما رايتموني اصلي سلام ايغا سلاغي نسو اي رار ديغا سلانه سنگ سلا ديغي يا اندو بيغي نوبر بيغي سلا سلانو اي ما سلانو ولا تبي دي رسول صلى الله عليه وسلم تبي دي سنه را تبي دي قران کرے گے سالانو گے تو اسے اے ماو کرین حدیث کی گبرے درو رسول باری تو ماو یان ارکد بینا ابدا گرین تو قران تا تات سان تو سالانو نہ نہ سالانن سالا سو تفاصیل کو سو حدیث کی تی میں اقیم الصلا سالانو گے تو اسے ولا دور کو گلے یوس اسر کو گلے یوس مغرب کو گلے یوس ایشے کو گلے یوس ارقا او کو گلے یوس گراو نوری شوالے نوری گے میری کو گلے یوس نوری گے جہار نوری گے سر کو گلے یوس نہ نہ سالانن وانا حديث كي لالا باري رسول كي جاي عندو أراور كي بيجينا تو وانا أغني هرمس كي بيجي لي هرمس كي مشركين يا سمو سنتين نعسو رسول صلى الله عليه وسلم كي رأى وقع نوت على صلاة على نجي دي كده إركي بصلاة بيجي يونا كي أجلس أغني ولي تذكره رسول صلى الله عليه وسلم ني هم سمي أسنة نعسو kone ka osara sala ala rasul sallallahu alaihi wasallam ne nu habarte bo manege sala qora qwa gina ra kida qur'an de afdal kone kone ne ne gangang ke de kone darbo kidi ne de kone kore tare duniya re ga sok pa nyangur ki gina kerbe kone de turu gu ti to toro turut kina ri ni korne ni lo kone ma tap kina kone bawor be ire de jengina be ir ma jar kina no tele sala ala rasul de gini ki nar ko korne ko ba sahabi ya rasul ko ligin dosu ki i kana ki o e rasul sallallahu alaihi wasallam ni wahi su awni malaka jibril su tadu su kana te kegno ber tadu ka nar ke de ke faratto karbe te faratto karbe be ga okne kidiere eme amene ke kanin o ma surgne kenari na daite deril ne ga irur ki rasul du ki kitab to kidiere bari unde sahabir abubakar nar ibada sera tebere ibada gne خلافا راشدین گرتے بڑے عبادت نے صحابہ رسول کی گرتے بڑے عبادت نے کی کی دین نی بنی تی رسول وا کیو صحابی رو اکینو او آرے کے گن دور کنا عبادت نو کی تا دورے تی کیتی موت کنا کی وری کی کی نو تگی دین نو تگی نے عبادت نے سنن رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے نا و رسول تا گن سنن گے تبی رسول تا گن سنن گو گے عزمین رسول تا گن سنن گو سینی رسول تا گن سنن گو گے مار تپ تو بینی beda oni terrena dainere sonna ge tebe neso notela rasul sallallahu alaihi wasallam tagde tayde ge inshallah bay kaso indar sara kasal inshallah.